Γι' αυτό θα πιο πολύ. Παλιά κομμάτια που χορεύες θα βρω. Πια ξένα μάτια σε βλέπουν θησαυρό. Απόψε η νύχτα μοιάζει μαπηλή. Μεγάλη νύχτα κι εγώ μικρός πολύ. Λευκά σεντόνια ρηγμένα στην καρδιά για μένα. Για άλλους μυρωδιά. Νύχτα πάρτιν τη σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Νύχτα ζήταμε μπροστά της για χορό, για αγάπη πλέον, μα δεν την συγχωρώ. Στενά μπαλκόνια, δειλινά στενά. Στο πουθενά ποτάμι μαύρο στις φλεβές μου κοινάς. Κι ας μην ξαναβρω τον τρόπο που φυλάς. Νύχτα πάρτι σκέφτομαι ξανά. Κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Νύχτα ρίξε με σαν άστρο στο κενό. Η αγάπη κλαίω, μα δεν την I'll be there.